Ni matumaini yangu, hujambo ndugu msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro popote pale ulipo. Tunasikika moja kwa moja kutoka hapa jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7, na huko mikoani mnatupata ni kupitia masafa ya 101. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Kuna watu ambao wamefariki dunia kutokana na chakula ambacho wamekula, na viongozi wanasema kwamba watu hao waliwasafirisha hospitalini ila juhudi zao zimegonga mwamba. Na huko mikoani mkoa wa Rumonge, kuna watu ambao walifariki dunia kutokana na shambulio la gruneti lililorushwa jana majira ya saa 12. Na wanasiasa wanaojumuika kwenye muungano wa Senalet walimtumia waraka msuluhishi wa mgogoro wa Burundi ili afanya wezekana awezavyo kutatua mgogoro wa Burundi, hasa hasa katiba ya maoni isije kupigiwa kura, kwa sababu kwa niaba yao itakapopigiwa kura mgogoro wa Burundi utaendelea kudorobika. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ungana na mihadi tamati. Mitambo yaongozwa vema na Jean Dodienda Isenga, langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana, karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze taarifa hii katika taarifa za kijamii, ambapo kuna watu ambapo kuna watu waliofariki dunia ni huko mtaa wa Kanyosha kutokana na chakula ambacho walichokula, na chakula hicho kiliwaletea madhara wakiwa hali ya kutapika tapika, ndipo walipofariki dunia. Na viongozi walifanya wawezavyo ili waweze kunusuru maisha ya watu hao, ila juhudi zao ziligonga mwamba. Tumusikize mmoja wa raia anayetoa ushuhuda akitafsiriwa na mwenzetu Namia anayefanya kazi ya wanagenzi hapa kwenye Radio Isanganiro. Walipofuna mavuno hayo ya viazi vikuu au inyama katika lugha ya Kifaransa, waliyaweka kwenye gunia na kuyasafirisha mpaka nyumbani kwao. Fika nyumbani, majira ya saa moja, walimenya mavuno hayo. Matanu, walipika mavuno hayo, walipoivisha, walitoa mshua ili kukule chakula cha inyama yuo mwana hatafatwa sewa. Baada ya kukula chakula hicho akimbonye, baada ya mtoto huyo kufariki, baba yake mkubwa na mimi hali yetu ya kiafya ilibadilika. Tukaanza kutaka. Baada ya siku nyuma yuo mwana nanje nyene chanda fatwa hapi. Nyuma yaho nyene nuwo wundi nyene ya kuikendera achara fatwa dawa dawa dawa. Rero bukere mu gitondo, umugenzi wanje nyene nawe na achara fatwa dawa dawa. Urumva yari amana cha mugisagara bica mufatira yake kurondera ubuzima. Hao ni raia ambao wanatoa ushuhuda namna walizoshambuliwa na mlipuko huyo ambao ulisababisha vifo vya watu wanne na wengine 16 kwa muda huu wako hali mahututi. Tunaendelea na taarifa hii, ambapo huko mkoani mkoa wa Rumonge, raia wanaoishi mkoa wa Rumonge hawapashwi kutiwa hofu na kazi za tume ya kutatua mizozo ya RD CNTB kwa ufupi. Hayo yalibainiwa na gavana wa mkoa wa Rumonge Juvenal Bigirimana alipokuwa ziarani rasmi kwenye kijiji cha Gashasha eneo la Kalonda, baada ya raia hao kulalamika kwamba tume hiyo ina lengo la kuwapokonya mashamba waliopewa na serikali. Na kuna kijana yeyote mfuasi wa vuguvugu la tawi la vijana maarufu Imbonerakure mkoani Muinga anayeweza kufanya kazi ya kulinda usalama bila kuwa na kibali cha kazi hiyo. Kiongozi wa vijana Imbonerakure mkoani Muinga anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kutambua wale wanaoyumbisha usalama mkoani Muinga, wakijidai kuwa ni wafuasi wa tawi hilo la vijana Imbonerakure mkoani hapo Muinga. Mengi zaidi na ripota wetu mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Kila kijana kijana anayechangia katika kazi mbalimbali za kulinda usalama kama kufanya doria, kuzibia biashara udanganyifu, anapewa kadi ya kujitambulisha au badge kwa Kifaransa. Kwenye kadi hii ambayo inavaliwa na vijana wa ligi la chama tawala kwa jina la Imbonerakure, tunasoma majina, namba la kadi, headline ni Comité Mixte de Sécurité kwa Kifaransa, maana kamati isiyo na ubaguzi kwa usalama. Kijana bila kadi hiyo haruhusiwi kujitambulisha kama memba wa kundi inayochangia katika mipangilio ya usalama. Celestine Nkunzimana, mwakilishi wa ligi la vijana wa chama CNDD FDD tarafani Muyinga, afahamisha kwamba kadi au badge itasaidia kugundua mahalifu ambao mara wafanya makosa wakidanganya watu kwa jina la Imbonerakure, njia mbaya inayofanya watu wawe na maoni yasiyofaa kuhusu maadili ya ligi. Kwa mfano, kuna wizi waliopola vifaa vya mwanajeshi kabla ya ajali na pikipiki mtaa wa Chibali. Yeye aliponusulika akaambia taasisi za polisi kwamba waliopola vitu vyake walisema kwamba ni wanaligi. Uchunguzi ukatia wazi walikuwa na ni wajambazi tu, kama vinavyojulishwa na bwana Celestini. Nikiripoti kutoka Muyinga, mimi ni Diodone Nzeyimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Diodone Nzeyimana. Na tukiendelea na taarifa hii, kama nilivyokuambia katika muhtasari huu, wanasiasa walioko hamishoni wanaojumuika katika muungano huru, muungano wa Senared, na viongozi wa mashirika ya kiraia yaliyopigwa marufuku nchini hapa Burundi wanamuomba mpatanishi wa mgogoro wa Burundi ili afanye iwezekanavyo kuishawishi serikali ya Burundi waachane na mkakati wa uchaguzi wa kura ya maoni unaotarajiwa tarehe 17 mwezi ujao. Hayo yako kwenye barua rasmi waliomtumia rais wa Uganda, pia akiwa ni mwenyekiti wa Afrika Mashariki, Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mengi zaidi katika barua hiyo na mwenzetu Jetride Mahonayo. Katika walaka hiyo, wanasiasa wanaojumuika katika muungano wa Senared wanamuomba msuluhishi wa mgogoro wa Burundi akiwa pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Yoweri Kaguta Museveni aishauri serikali ya Burundi ili waachane na uchaguzi wa kura ya maoni unayotarajiwa tarehe 17 mwezi ujao. Kwenye barua hiyo, wanasiasa hao na baadhi ya viongozi wa shirika za kiraia zilizopigwa marufuku na serikali ya Burundi wanaeleza kwamba katiba hiyo ya mpya ikichaguliwa, mkataba wa Arusha uliosainiwa mwaka wa 2000 hautakuwa na maana yoyote. Viongozi hao wanaeleza kwamba iwapo katiba hiyo itachaguliwa, tatizo zitaendelea kuongezeka nchini Burundi. Viongozi hao wanamuomba msuluhishi ili afanye awezazo katiba hiyo isichaguliwe, kwa sababu itakapochaguliwa nchi zote za Afrika Mashariki zitaathirika kulingana na katiba hiyo ya mpya. Asante sana mwenzetu Jetride Mahonayo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 31 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 31 saa ya Afrika Mashariki. Tunaendelea na taarifa hii kutoka huko mikoani, ambapo huko mikoani Kayanza watu wawili ndio walifariki dunia na wengine 34 walijeruhiwa vikali kutokana na shambulio la gruneti iliyorushwa na watu wasiotambulika kitongoji cha Gasenyi tarafani Gahombo mikoani Kayanza. Kisa hicho kilijitokeza jana alasiri majira ya saa 12. Watu wawili pakiwemo askari jeshi mmoja na msichana mmoja walikamatwa kwa lengo la kuendesha uchunguzi. Duru kutoka kwa idara ya polisi mkoani Kayanza zaeleza kwamba mkasa huyo ulisababishwa na migogoro ya mizozo ya ardhi. Na habari hii tulipokea kutoka kwa mwandishi wetu kaskazini mwa Burundi, bwana Apollinaire Muzagara. Na huko mkaru uzi, maiti ya bwana mwenye umri wa miaka 40 yamepatikana kwenye mto wa Kayokwe mkoani Karuzi. Duru kutoka kwa viongozi wa tarafa Kayokwe zaeleza kwamba mtu huyo anayetambulika kwa jina la François Mitabavuma alipatikana jana majira ya saa 4 akiwa kwenye hali mahututi katika mto huyo. kwa kama tunazo pata taarifa hizo zaeleza kwamba raia huyo alikuwa alipotea tangu wiki moja, na ndipo watu ambao walikuwa wakijelekeza kwenye makazi yao wakimwona mtu huyo maiti yake akiwa juu ya mto huyu. Na habari hii tulipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Karuzi, bwana Blaise Pascal Kararumie. Na tuhitimishe na taarifa hii kwa habari kutoka huko tarafani Makamba, tarafani Chibitoke kumuladi, ambapo mifugo ya aina ya mbuzi na kondoro zaidi ya 2008 ndio walipewa chanjo kwa kipindi cha siku tatu katika tarafa tofauti za mkoa wa Chibitoke. Kiongozi wa afya ya mifugo mkoani Chibitoke, Terase Kimana, anafahamisha kwamba dalili za magonjwa zilijidhihirisha kwa mifugo hiyo, ndio sababu waliendesha kampeni hiyo ya chanjo. Kwa mujibu wake bwana Terase, hakuna mtu yeyote wa mkoa wa Chibitoke anayeruhusu kuchinja mfugo wake baada ya siku 21 ili watambue kwamba mifugo hiyo ina imeathirika au la. Na ni habari hii kutoka Chibitoke, ambapo sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari. Ni kushukuru we ambaye umeambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Jean Dodinda Isenga aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jama Livia Nenge Ndakumana, sina la ziada na kuwageni nikikutakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa elini.